سورة فاتحة الكتاب سورة فاتحة الكتاب مراد سورة فاتحة سورة فاتحة ان سورتوں میں سے ہے جن کو ان سورتوں میں سے سب سے پہلی سورہ سورة فاتحة قرآن کریم کے ان سورتوں میں سے سب سے پہلی سورہ ہے جس کو مکمل طور پر اتارا گیا. مکمل طور پر بہت ساری سورہ اتارے ہیں جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ کافر، سورہ النحل، سورہ الحجاز، یہ سب بھی ایک مرتبہ اتارے ہیں اور مکمل اتارا ہے. اور بہت سارے سورہیں جو مکمل طور پر ایک بار اتارا نہیں بلکہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے جیسا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الکہف ایک بار بھی نہیں اتارے بلکہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے اتارے. یہ سوروں کو پورا پورا ایک مرتبہ اتارا. ان میں سے سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہی کو اولاً مکمل طور پر اتارا ہے. سورہ فاتحہ یہ مکی ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہے لیکن مدنی بھی ہے اس میں اختلاف ہے جس کی تفسیر تمہاری ہے کتابی کے اندر آ جائے گا. کہتے ہیں نزلت بمکہ مینا فریضت الصلاۃ قوم المدینہ کا لما حکمت استقبلت وقد صح انها بقیت بقول تعالی ولقد آتینا کا سبا من المثانی وهو مقیم. بہرحال اس عبارت کے اندر یہ سورہ مکی مدنی دونوں ہے یا صرف مکی ہے اس میں جو اختلاف میں آ جائے گا. بہرحال یہ سورہ مکی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. مدنی بھی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے یا تحویل قبلہ کے بعد مدینہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ اترے گا. سورۃ الفاتحہ یہ نام ہے. سورہ کہتے ہیں پہلے بھی سن چکے ہو جس کے لیے ایک مستقل عنوان عنوان کا معنی ہے نام. جس سورہ کہتے ہیں کلام اللہ کے اس ٹکڑے کو جس کے لیے ایک مستقل عنوان ہو نام ہو اور کم از کم تین آیات پر مشتمل ہو اس کو سورہ کہتے ہیں. تو آپ اشکال ہوگا کہ آیات الکرسی کی سورہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کا مستقل نام ہے آیات الکرسی اور وہ تین آیات پر بھی مشتمل ہے لیکن کوئی اس کو سورہ نہیں کہتا. جواب اس کا یہ ہے کہ سورہ ہونے کے لیے ان کے لیے ایک مستقل نام ہونا پڑے گا لیکن آیات الکرسی یہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اضافہ تھا جیسا کہ ماں البیر یہ اضافہ تھا یہ کوئی نام نہیں ہے. لہذا آیات الکرسی یہ اس کا نام نہیں ہے اگر ان آیات پر مشتمل ہے تو صرف ایک شرط پایا جانے سے اس کو سورہ نہیں پائے گا. دونوں شرط پایا جانا پڑے گا. پھر سورہ کی تحقیق کی ہو چکی ہے کہ سورہ یہ مستحق ہے ماخوذ ہے سورۃ البقرہ سے. دونوں کے اندر مناسبت بھی بیان کیا گیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں غور والی بازار قرآن پاک اسی طرح ایک سورہ کے اندر مختلف قسم کے مضامین ہیں توحید کا ہے، رسالت کا ہے، معاد کا ہے، صلات کا بیان ہے، صوم کا بیان ہے، مختلف قسم کے مضامین پر وہ سامان ہے، لہٰذا سور بلاد سے اس کو مستق ماننا ٹھیک ہوا. یا تو یہ اس کا معنی ہے درجہ مرابط کو کہتے ہیں، لہٰذا سورہ قرآن کے اندر جو سورہ ہے اس کے لیے مرابط کوئی چھوٹا سورہ ہے کوئی بڑا سورہ ہے، تو اس اعتبار سے سورہ کو منزلت کے معنی میں لانا ٹھیک ہوا. پھر سورہ کی اضافت فاتحہ کی طرف ہے اور فاتحہ کی اضافت کتاب کی طرف ہے، مذہب مذہب نہیں، سورہ مذہب ہے، فاتحہ کی کتاب مذہب نہیں ہو کر پھر مذہب ہوا کتاب کی. تو سورہ کی اضافت ہے فاتحہ کی طرف اور فاتحہ کی اضافت ہے کتاب کی طرف، یہ اضافت لامیہ ہے، یہ اضافت لامیہ ہے، اس لیے کہ اضافت کی قسم پر اضافت لامیہ، اضافت مینی، اضافت فیزی کہتے ہیں. جہاں مذہب مذہب نہیں کے درمیان لام معلوم رہتا ہے تو بہت اچھی لام اضافت مینی ہے، لامیہ ہے، اور جہاں مین محدود رہتا ہے وہ اضافت مینی ہے، اور جہاں ای محدود رہتا ہے وہ اضافت کی ہے. اضافت تین قسم پر ہے، وجہ حسر کیا ہے؟ وجہ حسر یہ ہے کہ مذہب الی یا تو مذہب کیا یا تو مذہب لے کلی ہوگا اور مذہب پر محمول ہوگا، یا نہیں مذہب لے کلی ہوگا اور مذہب لے مذہب پر محمول ہوگا، یا نہیں اگر مذہب لے کلی ہو اور مذہب پر محمول ہو تو اضافت مینی ہے، جیسا کہ کھاتا ہوں فطرتی، کھاتا ہوں فطرتی اور کھاتا ہوں مین فطرتی کہتے ہیں، فطر یہ کلی ہے اور کھاتا پر معمول بھی ہوتا ہے. اگر کلی اگر معمول نہ ہو تو بلکہ جرب، اگر کلی اور معمول نہ ہو تو مذہب ہے، مذہب کے لیے ضرب ہوگا یا نہیں، اگر ضرب ہو تو اضافت کی ہے، جیسا کہ صلاۃ اللائک، صلاۃ اللائک لائک یہ صلاۃ کے لیے ضرب ہے، صلاۃ اللائل ہے، صلاۃ صلاۃ اللائل رات کی نماز. اگر ضرب بھی نہ ہو اور کلی اور محبوب نہ ہو تو وہ اضافت مینی ہے، جیسا کہ یہاں سورہ فاتحہ یہ سورت کا ضرب نہیں ہے، لہذا یہاں اضافت مینی ہے. اضافت تین قسم پر ہے، تین قسم کی اور عہدے تو سنیا بیان کر دیا، عہدے حسر عہدے تو سنیا نہیں، عہدے حسر بیان کر دیا، یا تو مذہب لے مذہب کے لیے مذہب مذہب کے لیے مذہب پر معمول ہوگا اور کلی ہوگا، یا تو اس کا ضرب ہوگا یا تو ضرب بھی نہ ہوگا. یہ تین قسم میں سے آخری قسم بہت لام ہے. امام ترمذی امام بھائی جبیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفاتحہ کا 14 نام یہاں بیان فرمائیں گے، 14 نام انہیں بیان کر سکتے ہیں، ان میں سے پہلے 3 نام کو بیان کیا. ایک نام تو ہے فاتحہ الکتاب، کو ساحہ ام القرآن کے ساحہ اساس القرآن اور تو سما آپ کو کس پر ہے سورہ فاتحہ پر ہے، یعنی قرآن کے شروع میں جو سورہ بیان کیا اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اسی سورہ فاتحہ کا نام ہے ام القرآن اور یہی سورہ فاتحہ کا نام ہے اور تو سما اساسن اور تو سما اساسن اور تو سما ام القرآن لأنها مفتتح القلوب ومبدأه كأنها أصله ومنشأه ولذلك تسمى أساسا لأنها كاتر تینوں نام کا وضع تسمیہ بیان کر رہے ہیں، تینوں کا یعنی سورۃ الفاتحہ کا، فاتحۃ الکتاب کا اور ام القرآن کا اور اساس القرآن کا عوض تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا، سورہ فاتحہ کو اساس القرآن کیوں کہا، تینوں کی علت ہے لأنها، اس لیے کہ سورہ فاتحہ شروع کیا قرآن کریم کے شروع میں بیان کیا، وہ اس کا مبدا ہے، لأنها اور مبدا سورہ فاتحہ، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے اندر ابتدا میں ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کے ابتدا میں ہے، تو ابتدا میں ہونے کی وجہ سے فاتحہ کی کتاب ہے اور اس کا مبدا ہونے کے اعتبار سے اس کا اصل ہے اور اصل بھی ہے، مبدا جو ابتدا میں ہو۔ ایک بات رہ گئی فاتحہ کی کتاب کے اندر فاتحہ کے بارے میں، فاتحہ یہ فاتحون سے ہے، فاتحون کا معنی ہے کھولنے والا، یہ صفت ہے، صفت سے ان کو منتقل کیا اسمیت کی طرف تا کو زائد کر کے، یہ تائے منقرہ ہے، نقل کیا گیا تا کے ذریعہ فاتحۃ الکتاب، فاتحون سے فاتحون، فاتحون فاعل کے حکم پر سیدھے صفت ہے، اس سے نقل کر کے لیا سورہ کی طرف فاتحۃ، تائے منقرہ ہے، نقل کرنا سپت سے اسمیت کی طرف منتقل کیا اس پر دال ہے، یہ تانیس کا نہیں ہے، وہ تال میں کائے من پورا ہے، نقل پر دال کر آئے گی، فاتحون کا معنی کھولنے والا اور اس سے مراد لیا جز اول، اس لیے کہ کھولنے کے بعد جو حصہ نظر میں آتا ہے وہی جزو اول ہے، تو فاتحاتن کا معنی اگر فاتحون اور فاتحاتن کا معنی اگر فاتحون کا معنی اگر سے کھلنے والا ہے لیکن اس کا معنی ہو گیا جزو اول، اور قرآن کو کھلنے کے بعد سب سے پہلے جو نظر میں آتا ہے وہ یہی سورہ ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ان کا معنی ہے ماں، ماں بھی اصل ہوتا ہے عورت کے لیے، لہذا سورہ فاتحہ بھی اصل ہے قرآن کے لیے، لیان رہا اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کے ابتدا میں بیان کیا گیا، تو مادہ ہونے کے اعتبار سے فاتحۃ الکتاب ہے, اور اصل ہونے کی وجہ سے ام القرآن ہے, اور منشا ہونے کے اعتبار سے وہ اساس القرآن ہے. اس لیے کہ منشا کا بھی معنی بنیاد اور اصل کے ہیں, لہذا یہ تینوں کا وجہ اس نے بیان کیا کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کی دھریا قرآن کو ابتدا کرنے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ قرآن کا مادہ ہوا, اس اعتبار سے اس کو فاتحہ کی کتاب کہا گیا, اور اصل ہونے کے اعتبار سے ان کو امور قرآن کہا گیا, اور منشا یعنی بنیاد, منشا کا معنی ہے بنیاد, بنیاد اور اصل ہونے کے اعتبار سے اس کو اساس القرآن کہا گیا, اور یہ جاری کا تسمہ اساسن, اور اسی وجہ سے یعنی وہ اصل اور جڑ اور بنیاد ہونے کی وجہ سے اس کو اساس کہا گیا, اس لیے کہ منشا کا معنی بنیاد اور اصل کہنے کے نہ اور مت گاؤ ان کو شروع کرنے والا ہے, اور قرآن کے شروع میں ہے مقدا ہے ابتدا ہے, کا اصل گویا کے سورہ فاتحہ قرآن کا اصل ہے اور قرآن کا منشا ہے, اور اسی وجہ سے منشا گھومنے کی وجہ سے اس کا اساس کہا گیا, اس لیے کہ منشا کا معنی بھی اصل اور بنیاد کے ہیں. اب ایک اشکال ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کا منشا کہنا کیسے درست ہوا, قاضی بھائی جمیل نے سورہ فاتحہ کو منشا قرآن کہا, منشا کہتے ہیں اس کو جس سے اور اشیاء صدور ہوتا ہے صادر ہوتا ہے, منشا تو کہتے ہیں جس سے اشیاء صادر ہوتے ہیں, یہاں تو ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ سے قرآن صادر ہوا, تو سورہ فاتحہ کو منشا قرآن کہنا کیسے درست ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے, یہ حقیقت منشا نہیں ہے بلکہ گویا کہ وہ قرآن کا منشا ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے, اسی لیے تو قاضی بھائی جرمی نے کہا کہا گویا کے کہا, حقیقت نہیں, حقیقت قرآن کا اصل بنیاد جڑ اور جائے صدور سورہ فاتحہ میں نہیں بلکہ گویا کہ وہ اس کا اصل اور اس کا منشا ہے, لہذا کی اعتراض نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا 14 نام قاضی بھائی جرگی یہاں بیان کریں گے, ان میں سے پہلے 3 نام بیان کیا اور تینوں کا اور بھی تو اس میں ایک ساتھ بیان کر دیا, بیان نہ ہے اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کے شروع میں ہے اور قرآن کو اس سے ابتدا کیا, لہذا مبدا ہونے کے اعتبار سے وہ فاتحہ کی کتاب ہے اور گویا کہ وہ اس کا اصل ہے, اس لیے اس کو مول قرآن کہا گیا, اس لیے کہ ماں کی اولاد کے لیے اصل ہوتا ہے, اور قرآن سورہ فاتحہ قرآن کا منشا ہونے کی وجہ سے ان کو اساس القرآن کہا گیا, اس لیے منشا کا معنی بھی اصل اور بنیاد کے ہیں, اساس کا معنی بھی اصل اور بنیاد کے ہیں, اور سامنے کی بھی میٹنگ ہوتی آگے نیو کا نیو ٹھیک ہے یہی اساس یہی بنیاد, اور یہ انا ہے کشتا ملو علامہ ثنا اللہ عز و جل اور تعبد بعمل و نہی اور بیان واقعی وعید, یہ دوسرا کے پودوں کو سنیا ہے، لیکن یہ صرف کنوز قرآن کا ہے، سورۃ الفاتحہ کا نہیں اور اساس القرآن کا بھی نہیں. اساس القرآن فاتحۃ القرآن اور ام القرآن کا عہدے کو سنیا تو بیان ہوا. آپ جو اول یام نہ کر عہدے کو سنیا بیان کر رہے ہیں وہ صرف ام القرآن کا ہے. ام القرآن کا ام القرآن کا اور ایک اوزار بیان کریں گے. او اعلیٰ جملہ کے معنی ہی من الحکام المرجیت اور احکام الامرجیت ہے. اور ام القرآن روزے تو سنا قاضی بھائی جی تینٹا بیان کرسن. ایکتا پرتھم گل دیتیہ ہل اولی انہا تھیکن اور ایکتا ہل اولی انہا اعلیٰ جملہ کے معنی ہی تھیکن. او یہ ہمارے Gracias.